בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות יום הכיפורים, הלכה ב'. על פי המאמר, תקעו בחודש שופר, ליקוטי תניאנה, בסימן ה', עיין שם כל המאמר. ועיין מה שמובא בהשיחות שלאחר הסיפורי מעשיות. והיית שם, שלפי הימים הנוראים ראוי שיהיה אתרוג נאה. היינו, כפי הבכייה שמרבין לבכות בימים נוראים, כן זוכין לאתרוג נאה. כי אמרי אינשה, שכל נער יש לו אישה נאה וכוליין שם היטב. ובימים נוראים ישראל הם בבחינת נער בוכה, כמו שכתוב בתיקונים, והנה נער בוכה, מיד ותחמול עליו. על כן, על ידי הבכייה של ימים נוראים, כל מה שמרבין לבכות יותר, נכנסין יותר בבחינה זו, בבחינת נער בוכה. ועל ידי זה זוכין לאתרוג נאה, שהוא בחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך וכו'. עיין שם. כי זה שאומרים העולם וכו'. כי עיקר השכל הוא מהמוח. והמוח שואב ממוח שבעצמות שהוא נשקה על ידי לחות ושמנוניות הגוף וכו'. ועל כן, מי שהוא נער ואין שכלו בשלמות ונשאר מוחו כנוס בעצמות, ועל כן בת זוגו שנלקחה מן העצמות וכו', על כן היא נאה, כי נמשך אליה ריבוי המוח שבעצמותיו, כי משם נלקחה, כמו שכתוב, ויקח אחת מצלעותיו וכו'. כי עיקר היופי הוא מהמוח, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פנה וכו', עיין שם. ובקדושה זה בחינת שנמשכין שורשי הדעת אל האתרוג, ועיין בכוונס סוד אתרוג ולולב, עיין שם. א', ולבאר קצת, כי עיקר הכוונה הוא להמשיך אל האתרוג, שהוא בחינת מלכות, המויכין שבגוף, דהיינו, החסדים שבשישה קצוות. אך אי אפשר שיתנו הערה אל האתרוג, כי אם על ידי שמקבלין הערה משורשי המויכין, דהיינו משורשי החסדים שבדעת, שזהו סוד הנענועים, עיין שם בכתבי הארי. נמצא שעיקר הערת האתרוג בחינת מלכות הוא על ידי שנתרבין ומאירין בחינת המויכין שבשישה קצוות, על ידי שנמשך עליהם הערת המויכין שבראש כנל. וזה בחינה הנ"ל. רק שם הוא נער ממש ונשאר מוחו כנוס בעצמות ולא עלה למעלה אל המוח כנ"ל. וכאן בקדושה הערת האתרוג על ידי שממשיכין בכוונה הערת המוחין שבראש לתוך בחינת הגוף ונתרבין ומאירין המויכין שבגוף. ומשם נמשך המויכין אל האתרוג והבן. כל זה מבואר בהשיחות הנ"ל, כפי מה ששמענו מפיו הקדוש בפירוש, ועיין שם עוד מבואר יותר עניין הנ"ל. ב. אך, להבין העניין יותר, איך על ידי בחינת נער בוכה בראש השנה וביום כיפור, נעשה בחינה זו שיהיו נמשכין המוחין שבראש, אל השישה קצוות, ומשם יהיו נמשכין אל האתרוג, אך באמת כל העניין מבואר היטב במאמר תקעו בית הנ"ל. כי זה העניין של האתרוג נאמר בסמוך מיד אחר מאמר תקעו הנ"ל, שנאמר בראש השנה. ותכף אחר יום הכיפורים, סוגריים, ואז לא היה אתרוגים מצויים באותו השנה, אז אמר רבנו זה על עניין הנ"ל של האתרוג, שלפי הימים נוראים שהיה לנו, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. כי אז בכו הרבה באותן הימים נוראים וכו'. ג. כי מבואר במאמר הנ"ל שצריכים להשליך כל מיני חוכמות. לא מבעיה חוכמות של שטות, של סתם בני אדם, אלא אפילו חוכמות גמורות, אפילו מי שיש לו מוח גדול באמת. כשמגיע לאיזה עבודה, הוא צריך להשליך כל החוכמות ולעסוק בעבודתו יתבח בפשיטות. כי לא המדרש הוא העיקר אלא מעשה וכו', עיין שם. וזה בחינת ראש השנה ויום כיפור, שאז ישראל הם בבחינת נער בוכה. ועל ידי זה זוכים לאתרוג נאה כנל. כי כל אחד כשזוכה לאיזה שכל, אפילו לשכל וחוכמת דקדושה, ועיקר השכל על ידי שמעלה לחוט ושמנוניות הגוף אל המוח שבראש, שזה בחינת מה שנאמר שם קודם במאמר הנ"ל, שצריכים להעלות מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, בחינת תפילין, מויכין, עיין שם, וכשמעלה לחוט ושמנוניות הגוף אל הדעת, ונתרבה מוחו ודעתו, אזי צריך שלא לעמוד ולסמוך על דעתו לבד, כי על ידי הדעת והחוכמות של אדם יכול ליפול בטעותים גדולים חס ושלום, ויוכל על ידי חוכמתו להטות לגמרי חס ושלום מדרכי השם. כי אסור לסמוך על דעתו וחוכמתו לבד, כמבואר בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים. רק עיקר השלמות הוא כל מה שמתרבה ונתוסף דעתו, ומכיר ביותר בגדולת השם יתברך, שיראה להמשיך הדעת אל הלב, בבחינת וידעת היום, והשבות אל לבביך, שצריכים להמשיך הדעת אל הלב. כמו ששמעתי מרבנו ז"ל שאמר, כי הלא גם אומות העולם יש להם דעת וחוכמות, אך שהדעת שלהם הוא בלא לב, והעיקר להמשיך הדעת אל הלב בבחינת וידעת היום והשבות וכולי כנ"ל. היינו, כשזוכה לאיזה דעת ימשיך הדעת אל הלב, ויסתכל היטב בעצמו עם מעשיו עולים יפה כפי חוכמתו, ועם ליבו שלם עם השם שהתבטלו כל תאוות וחמדת הגוף, כל מה שלב האדם חומד, כולם התבטלו נגדו ידבח, ולא יהיה לו שום תאווה וחמדה כלל רק לשם ידבח. כי כך יפה לו כפי הדעת שזכה עכשיו להכיר בגדולתו ידבח, וישתדל עכשיו לעבוד את השם במצוות מעשיות ועבודות דקדושה, באופן שיהיו מעשיו מרובין מחוכמתו. כי לא המדרש הוא העיקר אל המעשה, וכמבואר לאל במאמר הנ"ל, שצריכים להשליך את כל החוכמות ולעבוד השם יתברך בפשיטות גמור. נמצא שכל מה שזוכה לדעת יותר ולהכיר יותר בגדולתו יתברך, הוא ממשיך בכל פעם הדעת אל הלב והגוף להשתדל לעשות מעשים טובים ועבודות בקדושה, כפי הדעת שזכה עכשיו. וכל מה שיש לו דעת יותר, עובד ביותר ועושה מעשים טובים ביותר בשביל השם יתברך בפשיטות גמור, בלי שום חוכמות. ואינו נמשך אחר חוכמתו להיות נשאר עם החוכמות לבד חס ושלום, בלי עובדות חס ושלום. רק עיקר חוכמתו הוא להשליך החוכמות, דהיינו כל מה שזוכה ליותר חוכמות, הוא מכיר ביותר אותו יתברך, הוא משתדל בכל פעם יותר לעבוד אותו יתברך בפשיטות, בעובדות, בלי חוכמות. כי זה עיקר עבודתו יתברך, ועל כן הוא משליך בכל פעם את החוכמות בשביל עבודתו יתברך. נמצא שממשיך את כל חוכמתו אל הלב והגוף, דהיינו אל עובדות ועשיות דקדושה, שזה העיקר כנ"ל. ומשם נמשך עיקר יופי והידור האתרוג, שהוא בבחינת מלכות כידוע. כי עיקר התגלות מלכותו יתברך הוא רק על ידי מעשים טובים, על ידי מצוות מעשיות. כי מלכות הוא בחינת עשייה כידוע. כמובן בזוהר, שמלכות מקננה בעשייה. וזה עיקר עבודתנו בראש השנה וביום הכיפורים, שאז ישראל הם בבחינת נער בוכה. דהיינו, שמסלקין ומשליחין כל החוכמות. רק ממשיכין הדעת אל הלב. הוא מסתכל כל אחד בעצמו עם ליבו קשור לדעתו. דהיינו, אם מתנהג בתאוות ליבו וגופו כפי הדעת שלו. כי כל אחד ואחד יודע מהשם יתברך בכלל שמלוך על הארץ כבודו. וצריך להסתכל בעצמו אם הוא מתנהג כך עם גופו כפי דעתו, ועם מעשיו עולים יפה כפי דעתו וחוכמתו על כל פנים. ואז בראש השנה ויום הכיפורים, שכל ישראל מתעוררים בתשובה, ואז נתעורר לבחייה על ידי זה, כי כל אחד רואה בעצמו איך מעשיו אינם עולים יפה כפי חוכמתו, שיודע שהשם יתברך מלוך על הארץ כבודו, ואף על פי כן נטע מרצונו יתברך. ומכל שכן מי שפגם חס ושלום, או חטא חס ושלום. וזה בחינת נער בוכה. דהיינו שמסלקים כל החוכמות ומסתכלים רק על המעשים. אם עבודתו הייתה כראוי בשנה זו כפי חוכמתו ודעתו על כל פנים. ועל ידי זה נתעורר ליבו לבחייה גדולה, כי רואה כמה רחוקים מעשיו אפילו מחוכמתו ודעתו הקטנה. וזה שכתב רבנו ז"ל שעל ידי בחינת נער בוכה זוכה לאתרוג נאה כנ"ל. כי על ידי נער בוכה שזה בחינת שממשיך הדעת אל הלב והגוף, להשתדל שיהיו מעשיו מרובים מחוכמתו כנ"ל. על ידי זה עיקר התגלות מלכותו ידבח כנ"ל, שזהו בחינת הידור האתרוג, שהוא בחינת מלכות כנ"ל. וזה בחינת שממשיכין שורשי הדעת אל השישה קצוות, דהיינו אל הגוף, ומשם נמשך הידור האתרוג, היינו כנ"ל, שממשיכין עיקר הדעת אל הגוף להשתדל לעשות מעשים טובים בלי חוכמות כנ"ל. ועל ידי זה עיקר התגלות מלכותו יתבח, שהוא בחינת הידור האתרוג, כנ"ל. דלת. וזה בחינת תיקון המשפט שמבואר שם במאמר הנ"ל, שהוא על ידי שמשליחין כל החוכמות עיין שם. שזה בחינת נער בוכה וכולי כנ"ל. כי מקודם מבואר שם במאמר הנ"ל, שתיקון המשפט הוא על ידי שנזהרין לגרש טיפת עשיו וישמעאל מן המוח, שלא יבלבל את המוח ויקלקל את המשפט חס ושלום עיין שם. ובאמת כולו חד, כי כשמעלה את הלחות והשמנוניות הגוף מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, שהוא המויכין, אז זה יכול להעלות גם בחינת טיפת עשיו וישמעאל. וטיפת עשיו וישמעאל הם בחינת זוהמת הנחש, בחינת פגם את הדעת טוב ורע, שמשם נמשך התערובות טיפת עשיו וישמעאל כידוע. ועיקר פגם טיפת עשיו וישמעאל, בחינת פגם את הדעת, היא בחינת ריבוי החוכמות, מה שרוצים להטות אחר חוכמתו ודעתו כמו אומין דעלמה, שהם עשיו וישמעאל, שהולכים אחר חוכמתם ודעתם המשובשת. והם חכמים בעיניהם, ומחמת זה סרו מאחרי השם ידבח. אבל אנחנו עם קדוש מוזהרים להשליך את חוכמתנו ולבטל דעתנו נגדו ידבח ונגד הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור. בעיקר עבודתנו הוא שכל מה שזוכים לחוכמה יתרה, לראות להשתדל לעבוד את השם ידבח ביותר, בעובדות יותר, בתמימות ובפשיטות, ועיקר החוכמה הוא להשליך החוכמות, דהיינו, לבטל דעתו נגדו ידבח ונגד צדיקי אמת וכנ"ל. וזה בחינת תיקון המשפט, שעיקרו על ידי שמסלקין ומשליחין את החוכמות, ועל ידי זה בעצמן מבטלין ומגרשין טיפת עשיו וישמעאל, שהם רוצים לסבב את המוח בריבוי חוכמות בטלות, עד שיוכל לטעות על ידי חוכמתו חס ושלום. להטות לגמרי מדרכי השם, כמו שמצינו רבים שנטו על ידי חוכמתם מהשם ידבח ונפלו לשאול תחתיות על ידי שהעמידו על חוכמתם. וזה בחינת טיפת עשיו וישמעאל, בחינת עץ הדעת טוב ורע, שמבלבל את המוח בחוכמות של שקר וטעות, עד שיוכל להטות לגמרי חס ושלום מהשם ידבח. אבל כשנזהרין שבכל פעם שזוכים לאיזה חוכמה והכרה בו ידבח, להשתדל לעשות עובדות ומעשים טובים ביותר, ומשליחין כל החוכמות ועושין עובדות בפשיטות גמור, בזה מכניעין טיפת עשיו וישמעאל, ואין להם כוח לבלבל את האדם בחוכמות של שטות להטותו מדרכי השם ידבח, מאחר שאינו סומך על חוכמתו כלל. אדרבה, כל מה שנתחכם יותר הוא משליך החוכמות יותר וסומך רק על אמונה לבד, ועושה מעשים טובים בפשיטות ובתמימות כנ"ל. נמצא שבחינת נער בוכה, דהיינו שמשליחין את החוכמות ומסתכלין רק על מעשים טובים עם מעשיו כראוי, ומחמת זה בוכה על שפגם במעשיו נגדו יתברך, זה בחינת תיקון המשפט. בחינת הכנעת וביטול טיפת עשיו וישמעאל וכולי כנ"ל. כי מבואר שם שטיפת עשיו וישמעאל בהכרח להוציאו לחוץ לבלי להעלותו אל המוח חס ושלום, כי מבלבל את המוח כנל. ועל כן, על ידי שמשליך את החוכמות ומסתכל על מעשים טובים, ועל ידי זה זוכה לבחייה בחינת נער בוכה, על ידי זה מוציא טיפת עשיו וישמעאל על ידי הדמעות, כי הדמעות הן ממותרי המרה שחורה שהוא תחול, עמד ערב רב, שהם עשיו וישמעאל כידוע. נמצא כשבוכה ומגרש על ידי הדמעות בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שזה עיקר תיקון המוח, בחינת תיקון המשפט. והן היטב במאמר הנ"ל מתחילתו לסופו, והבן היטב. וזה בחינת ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. עיני לאה רכות זה בחינת נער בוכה, שעל ידי זה מגרשין מעצמו בחינת טיפת עשיו וישמעאל. כי עיני לאה היו רכות שהייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו. כי לאה מסיטרא דדינא קשיא, ששם עיקר אחיזת בחינת עשיו וישמעאל. וכל האבות והאימהות עיקר עבודתם היה לברר הדעת דקדושה מבחינת טיפת עשיו וישמעאל, שנתערב על ידי חטא אדם הראשון כידוע. ועל כן לאה, שהייתה מרגשת שנאחז בבחינת טיפת עשיו, הייתה יראה שלא תיפול בחלקו. ועל כן הייתה בוכה תמיד על זה. כי על ידי הבחייה מבררין ומוציאין לחוץ בחינת טיפת עשיו וישמעאל. וכמו כן כל אחד מישראל, כשמרגיש בעצמו אחיזת הסטרא אחרא שהוא בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שעדיין לא נתברר אצלו הטוב מהרע, הוא צריך לבכות הרבה שלא ייפול בחלקו של עשיו חס ושלום, שהוא השטן, הוא היצר הרע. ועל ידי הבכייה והדמעות הוא מגרש בחינת טיפת עשיו וישמעאל כנל. ועל ידי זה זוכה להמשיך הדעת אל בחינת מלכות האתרוג כנל. וזה בחינת ועיני לאה רכות ורחל הייתה יפת תואר וכו'. שעל ידי עיני לאה רכות, על ידי הבכייה, בחינת נער בוכה, על ידי זה ורחל הייתה יפת תואר, בחינת הידור האתרוג, שהוא בחינת רחל, בחינת מלכות כנל ואבן. וזה בחינת יום הכיפורים שצריכים להתענות אז. כי עיקר לחות ושמנוניות הגוף שעולה אל המוח, וכפי האכילה, כי משם עיקר לחות ושמנוניות הגוף כידוע בחוש. ומחמת חטא אדם הראשון, שאכל מצדה הטוב ורע, על ידי זה נפגע מאכילה ונתערב בכל המאכלים בחינת טיפת עשיו וישמעאל. ומחמת זה, כשעולים הלחות והשמנוניות מהמאכלים אל המוח, יכול להתערב בהמוח בחינת טיפת עשיו וישמעאל חס ושלום כנל. ועל כן ביום הכיפורים, שאז צריכים לגרש לגמרי בחינת טיפת עשיו וישמעאל, כי אז גמר תיקון המלכות כידוע, שעיקר התיקון על ידי שמגרשין ומבטלין טיפת עשיו וישמעאל, וממשיכין הדעת אל בחינת המלכות כנל. על כן אסור לאכול כלל ביום הכיפורים, כדי שלא ליתן שום מקום ואחיזה כלל לבחינת טיפת עשיו וישמעאל ביום הזה. כי אז אין להם שום שליטה כלל. כי כולה שתה אית להורשו להסתינו, בר מיום הכיפורים. כי אז הוא סליחות עוונות. ועיקר סליחות עוונות הוא בחינה זו, שמגרשין טיפת עשיו וישמעאל שמשם כל העוונות. ועל כן חיוב לאכול בערב יום כיפור, כי בוודאי עיקר המוח הוא על ידי האכילה שמשם עולין לחות ושמנוניות הגוף, שמעלין אותה מבחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדושה כנל, שזה עיקר יום הכיפורים, שאז הוא גמר חותם דקדושה. ועל כן בהכרח לאכול בערב יום כיפור, כדי להעלות אחר כך ביום הכיפורים לבחינת חותם דקדושה על ידי האכילה של ערב יום כיפור. אבל ביום הכיפורים בעצמו אסור לאכול, כי על כל פנים בשעת האכילה יש אחיזה לבחינת טיפת עשיו וישמעאל, רק שאחר כך מבררים אותם. אבל עכשיו ביום הכיפורים אסור שיהיה להם שום אחיזה בעל מכלל. כי עיקר סליחות אבונות ביום הכיפורים הוא על ידי שמגרשין ומבטלין אותן לגמרי כנל. ועל כן אי אפשר לאכול אז כלל. רק מהאכילה של ערב יום הכיפורים מבררין ומעלין מבחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, שזה עיקר יום הכיפורים, שהוא בחינת שמירת הברית, שכל עבודתו בכהן גדול שהיה קדוש בקדושת הברית יותר מכל ישראל. ולא הרא קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, כי היה מעלה מבחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדושה. וטיפת עשיו וישמעאל מגרשין ומבטלין על ידי הבכייה שבוכין ביום הכיפורים, בחינת נער בוכה. על ידי שבוכין בשעת הוידויים, בזה מגרשין ומבטלין כל החטאים שהם בחינת טיפת עשיו וישמעאל כנל. ואז נשלם בחינת חותם דקדושה, שהוא תיקון המוח בשלמות, ועל ידי זה זוכין אחר כך לאתרוג נאבך ולכנל ואבן היטב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.